نکردوم. لیم گرل بروم. دفعه لیل کولر. اوج نتی کردو؟ سری ویاکا. اوج نیرشی کردو دسر او دوانه بداره. اوج دیوانه کرد. باور نکنم اوج دیوای کرد بید. ابی هوکاری که همی باهم کاره. اوج نیرشی کردو دسر او دو خانه دانه بداره. زور است یا کبم جورا دزگیر بکرد. بلام کس بینی می‌دی کس شروع دعوا؟ لکولر جابل. که ایشون باب گره من هیچی خراب نکردو اوام بون که نخیر او دو خاندان نکو توپاله بفریان خسته پشم نلما ام جنه برن با زندان با زندان نه با ششمان سزاد رید ششمان ششمان لزندان نه تو هنم پاره بنیرم با کوزتو بزهی حبله کولار توانی من نبو نخیر خطای خواما دوائلی بردنیان لیکم اگر حس بگی بفرین زیاده بخبش نلما رگم پی با بلام تکه امم نره با زندان زندان نه تکه اه نه اوه هموش دوی اکاته و بیلیت دوی بیبن تکه بستن تکه کمید لکاته اگرم چابه جنابی سروک شاروانی هموی دوانی دویا ای تو بیر رزی منو انا چابر تیلی کولار ارچی خوت انجام ماو بری با برم تا تو هم برومو مالو هایا چی اوی ود اما شتگنی که سروک شروانه دل رقا کبیله چی اوی ود بلام جنابی سروک فرمانم پی کردی جنابی لکولر ام جنه بربا نا توانم او بکم ام جنه تاوان بارا یرشی کردو ده سر دو خانه دان ابی حالا تیگشت نه بی فرمان بردارا کم پرسیاری لچندین شاید حال روداو که کردو و سر شقامه که انجامی لکولین او که اویا که او دو پیاو پیویست سزا بدرین چون که بفریان خصوط پشتیم جنوا هر چون یک بید ام جنه هر شکر دو سر دو خاندان با داره که پیموا بید ام جنه هاکاری باشی هوا با اوی که کردوی تی بلام جنابی سروک لجر دا سلاتی خوم اوگ لکلوری گی پولیس بریارم داوه که ام جنه بگیرید بجوری یاسای تاوانی دادگا سروشی شاروانی دا سلاتی اوی هیا که بریاری چوا پیچوانب کاتو ام جنه لجر پرزگاری منه آبه اتوانم بروم تا چی زور خرابیه بوچی بوچی تا ایرادی تو تا کو برگریل تاوان باریک که ابیل برای او بیر که خوشی تاوان باریک که بو بره شاپولی سکرتیری پولیسی بالای پاریس هوکاری باشم با دست و یکه باور بکم مادلینی سرک شاروانی لراستی دا جان والیان زندانی حالاتوه داوی لکولینوی که ورده کم در باره ام مسئله ازانم که خویتی هرچند دا کل پیاوی که دست پاگه چید پیاوی وگ او هرگیز نتواند گورید هیچ گمانی لمشکمانیه که با تمای پلانجریه که حالی چونه دکتر؟ حز نکم حوالی نخوش بدم بلان بدن خوزوری نماولم جیانه استه تم موک تاکی دا بازی و بلان باور نکم که چک به تو بلان سر انجام او کوزتا او ناو نایم نالکی توی ها؟ کوزتا تو چیه کیت؟ خواه خواه مکه باکر نوم تباو کرد هشتا پیوست در او پاپ کیتوا بم کاتا؟ سیر که یک دنیا گلال سر زویه که یا اگر را شباکه حل کاد چنگسکی بم دوباره بکن والا میره وا اینجا کل گسگان تواو بوید اتوانیم شو ببین ارخوادن بچیت سر جگاکی خود اگر به تمایی لومی کسیب کی اوه لومی دای کیب که خطای اوه دیکی من سر ماما دیکا بم بوره ای پونی و باشتر خواه خواه نکی کازت بنا فرد بی او فانتین بیر لچیه که تاوه دیکی که زور خرابه ام کچە بێسوودەی لە ئێمە بەجێهێشتووە. من باور ناکەم. تۆ جێگەی بەتەمای چیت؟ ئەتەوێنان بێ بە کۆزە تاوانیە؟ گاڤرۆش، ئەمڕۆ ئیشم هەیە بۆ تۆ بیکەیت. بڕۆم. تۆ جێگەی بەتم لێم گەڕێ، لێم گەڕێ. بخبره تو بمبوره فانتین خطای منه که بمجوره ازاره چیجی کوزه تا ناوی کچه که توانیه خیره کسی گه نیرم بشوینیه تا وکور دکتان پیک و بتوانه لم شاره بجین کوزه تو ریعی کوزه تو لگلم بجی بلام ایو پاره چی که قرزارم خمیه او نبه خون پیانیم بیگو ما نرخی گزرانی ایو شایم تو سرنچ بخار سروی هیس پیاب که تو بخوشی لگل کوزه تا بجید تو زر بابا زیره گلم کچی من لیم خوش بود که نه ابی من داویلی بردن لطوب کم نه خیر هروها کسی گیتر هیه که ایوی داویلی بردن لیب کم تو مل من بوره فانتین نه زنم تو قربیم کار بکم و نمیز گیش لکارگا کرو با بوی توم لسر ایشا کذابرد بیا وی گیبو بسرات کت بگرم لیم ببوره تکه لیم خوش با ای کسی تو لگلم بجی فانتین زور سپاس استا کسی تو لکوی لیمیوان خانه که لمنترفی بنای عریفی وترلو مونت فرمی دو روشه وی کبچید بو اویو بگره تو آلان اتوانی خیراب کهوی تره؟ ایه پیوی سلیانی به نوایت منه توا تگشتم لم حالته کسی که تره ببروا اگر ریم بی اتوانم بروم پشتم با تو بستو خاتو مل بله سور سپاس کم خاتون من سور سپاس. کم دریشته کب تو آنم بیکم لپینه و خراب کردنوی کار کم. پم سوپی کوابین کوزه تو. باش بی زحمت بله بخیر هاتی لیر امینی توا نخیر راستکی هاتوم بشوین کوزیتا کلجه چودری اوی امینی توا کوزیتا؟ سپاس که انده آگا تالی بوا امی بی بمبولیده ایکی استا کوزیتا؟ زور باشا ومزانی اوجنا لیر بحتا هتای بجه هلی ها؟ گوی میره تنیا یک دقا بیا وکا بیا وکا کواتبم جوره هموام رگاهت بریوه تاکو کوزتا بیتو بو مونتی سخمر بله کشکا چیا تو اجار اتوانی لکوزتا نجات من بی هشتین لوا خورحالترم ناکا کشادی بکمو بدعی کی چی؟ نزانم کتو اگه داری امی بلام فانتین بدر جایم کاتا هیچ پاره چی ننردو با چاودیری کردنی نرخی درمانو جلوبرگو خوندنی هموی کلکه بوا ها؟ اوه راستا هیچ پاره کی بوا منه نیا وا اوه کشه نیا کاتا هموی چه نکد همو اوانم لفانتین او بیستوا و دیاره سو سی فرنگی و قرزهره بلا مک بیزانین ایک اماده ای که دو ست فرنگ او زور خوشه هر ایسا کزده تا هینم باسته اوشتا لبیر چوتا وا اوشتا؟ بله اوه بابزانم او خرجی زیاده ای که پیویز بو با چهره سر کردین نخوشکی گوزتا لحاوینه اینجا او گوزه گرم به هایی کشکانی جگه لنرخی او اینه پاریس و هر و ها بله بله زور من تیا خرج کردوه او راستا گوتا همو چه نکد؟ نزیکی پینسو سی فرانک اکا پینسو سی فرانک اوه جگل لدوسط فرانک اکا ازدا چی بکم؟ اوه همو پاریم نه نوه کواتا ابیه کاتی که تر بگرری توا ابیه با ماوه که تریش چاودری کوزه تاب کین بلام راستکی اوه که فانتین زور نخوشا بلانت پیم که پینسو سی فرانک اکی ترد بو بنیرم تکایا رمبا امرو کوزه تالگه خون ببم تکایا نه توانینش تیکی واب کین جگل لوا هیچ بلگیگ نیه که تولی ری لجیاتی فانتین نه توانین کسی شی آسایی ور لخو بیت و کوزه تای پچوک وی بنرخ مالیه ببا اما چونه توانیش تیچی واب که گواته ریم بن کمیک کوزه تا ببینم اگر به فانتین بلنیم که حالی چونه لوانه کمیک اقره بگری او باشتری بید بوا اوی نه اگر بزانه باشی اگه داری کوزه تا نبوین هموشتی تیگه چه کوزه تا بینا بلام لسر و یاریه که آوانیه؟ ها؟ گوزه تا لسر و یا تنها یک دقه؟ نخیر من هرگیز خومک گوزه تا بشنم دی تنها بو یک دقه کچکم دی نخیر تنها بو یک سانیش نه وامک ای بونی نخیر من ایکم ها؟ پشتم به تو بستو ازل ما برامر که گوزی و شیرینی موی برامر اوی که خواما گوزک پیشانیم باشا دی او خویتی من گوزیتم ام خلکی ایرا زور باشو ببزین لگلم بله بله اتوانم زورتن دروز بدبینم زور برگی باشه شل برایا رک بسیر کرنی او تنوریا ایناس موا هرچی زودره اگر ری موا با برو پاری که موا تا که او که تا تکه اگه تا لکوزت بی کل لیکم چاوری گرانو تکین ابی خراب گره موا ببر از مدیلین بلم دوصد فرانک بم زوانش پینسو سی فرانکی تر اوش کتا یکی نبیه دلنیام که اوش نمیرده که دولمانی بخوی دوزی و توا اما چه دنیا یکا آخر یکی بخد من حالی گرد بیا وکا دایکا خوز که بم زنیه است چیکی؟ براست مشتاون پرسارم نیگران بابا همو پارک آیا بوچی همو امان باقی هیچ وکاریکم نیا تو پیوستید هیا منیش لشونه کم که ارمتی بام اما هموشتی هروها فانتین تو انیم کوزیده ببینم حالی زور باش دیارا تنوری که گرم و گوری قاویی لبرا بو او تنوری که من بوم نرده بو او تنوری لبرا بو که بوم کری بو ننه خوشی کشی چک با تو سپاس با تو خواهی گم زور سپاس بلا من پیاو تی نردی باور نکم کسی چی اصلا به بوم عمل کردم فانتین ام جاریان خومه چون باوی بلان برز مدنین او ایشی گرنگ دانه که به چاو دیریب کن با تمام لجورکم بمین موو هموی تغاب کم پیش روی روش خوابه تو اروها فانتین تکای نامه اک با تی نردی بنوسا نامه؟ داوین لیب که کوزی تب خنه جر پرزگاری منه و اوک بلگیگ بکاره اینم چه گیشتم؟ آلا با سبین یکم شد گالیس که هم با آمد بکن بسر چاو گورم زور باشا ابي بقرم وبسري شكم زور زور سپاس نکم زور سپاس وارا جورو داوای لبرد نکم لولی شکتم کردید چی بو؟ راستی که کسک بان قص خرابی لگل کردون پیویسته که سزا بدرید کسک خرابی لگل کردون؟ تو باسی چی اکی؟ ام کسا چی؟ او منم اتوانی بمرون که تو؟ بر سروگی شاروانی من لای پولیسی بالای پاریس شکاتم لکردوید شکات کردو؟ رم گندو کتو بندی حالات و کی جانفالیان؟ چندین سال مو پیش من سرچی پاسوانه کان بوم لبندی خانه تولون. با چوره یادواری من با جانفالان برونی لطیه کرد. هر وعه با ماوی کی زوره لطیه کلمو. لکوتایی دا دنیا پلیسی بالای پاریس شکات ملی کردی. ای سرگ لولامی توی آوتی چی؟ او تی کشتیوام حالا راضی بوی با ولامکی؟ هیچ جلب جرده کم نبود جگل اوی ولامکی قبول کم چون که جانفالیان راسقینه دزگیر کراو جانفالیان راسقینه؟ او راسته کاتی خویل دیگه جیان زیگه راست ام پیاو کناوی خوی نابو شومات شو لکاتی دزینی سیو ده دزگیر کراو لیک چونه که زوری هبو لگل بند یکی تولون وگ جانفالیان نسره او دل نیای؟ امو شاید حالانه که قسین لیوری جیره و شایدیان داو که و جانفالیانه خوشم لنویندم توش چاو پی کوتوه؟ بله، به هیچ گمانگو پی او جانفالیانه من درباره ایوه حالم کرد اگر ای که بریجر دستکانم کاری که لم جوری بکرد دایا من به هیچ دو دلیه داوی دزکر که شانه او مکرد جنابی سرگ ناتوانم لخون خوش بکن باورم بخوم هنابو بوی که ایوه بندی حالات وکن لبرم بیه که جنابی سرگ دعوه اکم لالککانم دورم خیطه و ام پیاوه دادگاهی اکره؟ بله هرچند داد زینی سی و خوی لخوی داد تاوانشی گوره نیا ام پیاوه لزیندان حالات و زور دمک پیشتر لیره که لپیاوه اک دزیوه ببه هیچ گمان اک سزایگ با دریجه های تمانی وره گره که ام دادگاه انجام دره؟ سبینه سبینه؟ با تمام پچم بود دادگاه که آراز تا وکو شایتی بدم که توابو مگر رموت که نامه لسرکار لابرد نکم آماده که لسر ارککان لر نابم تو لرککانی خود بردوام بید وکلی کولار ناتوانم ری بمبن تو با امکو کارامی اما به بردوام بیل خدمت کردیم کوالگاه نه توانم امتوقعیت قبول کم چاوری سزاکتم دادگاهی کردنکه سبینه چی بکم؟ ابه چی بکم؟ چی بکم؟